موسي كورونا تروي كورونا كل دقيقة بترول حينجينا دقي يا موسي Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Μπα άντερ δαλ بأرض هي مقبرة للأحلام صارت 2020 والوضع كتير تعتير صارت 2020 والسنوبر أغلى شي وعشرة معيشين وبالبنوك قاعدين شو حلو حزول بيعيش بيها. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές, ακροάτερες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, είτε τα FM της Περιφέρειας, είτε από το μεταδεύτερο τραγούδια από το χωριό του Καμίλ Αλή, λέει ο Ντίμηταρ, πουλί Ακμπάρ. Σχολιάζει ο Μάτος. Η φάση με τα λογοπαίγνια δεν σταματάει ποτέ. Κάποια τα εγκρίνουμε. Το τι ακούμε θα νοάσει να το ξέρουμε εμείς καλύτερα. Εντάξει. Τι εννοεί? Δεν έχουμε και εμείς ακουστικά. Δεν καταλαβαίνω. Το ίδιο ακούμε. Έτσι νομίζω κι εγώ. Λοιπόν. Καλησπέρα. Θες να μοιράσεις καλησπέρες? Φτάνει. Καλησπέρα. Άντε, έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Λοιπόν. Φτάνει. Θα είναι λίγο δύσκολο, παιδιά, το θέμα σήμερα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα χωρίς ακριβώς να μιλάμε γι' αυτό. Απλώς υπήρξε μια είσοδο σε ένα θέατρο. Είχε σχολιαστεί ένας επιχειρηματίας και κάποιοι στο κοινό δεν τους άρεσε. Και μπήκανε λίγο στο θέατρο και... Αυτά, Θάνο, δεν χρειάζεται νομίζω. Αυτό, δεν νομίζω να θέλετε κάτι. Ναι. Αυτά, ναι. Λοιπόν, και δεν έχουμε εμείς τίποτα με κανέναν. Με κανέναν επιχειρηματία δηλαδή. Ναι. Όποια και αν είναι η δραστηριότητά του. Εναέρια, θαλάσσια, δεν έχουμε εμείς κάποιο. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε με κανέναν. Με κανένα συνέλληνα, με κανένα συμπολίτη μας. Δεν έχουμε... τίποτε που να μας χωρίζει. Εμείς την υγιή επιχειρηματικότητα τη στηρίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να μείνει αυτό το μήνυμα της εκπομπής. Δεν ξέρουμε τι ήθελε τώρα, τι είχε πει και ο συνάδελφος, ο κύριος Αραλίκος. Δεν ξέρω αν είχε προκαλέσει, δεν ξέρω αν. Είπες εσύ, είπα εγώ τώρα. Κάπου τα όρια της σάτυρας κιόλας στάνω, ποια είναι τα όρια της σάτυρας? Ποια είναι τα όρια της σάτυρας? Ποια είναι. Πες. Και παύση, ποια είναι? Όλη η εκπομπή έτσι. Ο Τάκης από το Μεγανήσι έβγαλε ένα βίντεο. Ναι. Και λέει 2.500 χρόνια δεν το λύσαμε. Εντάξει, ήρθε η Σάσα Μπάστα. Σάσα Σαμάτη. Να το λύσει το θέμα αυτό. Λέει, ποια είναι τα όρια της σάτυρας, θα τα βάλω εγώ. Να, ήρθε εκεί πέρα να πει ποια είναι τα όρια της σάτυρας. Και αυτό, παιδιά, να το δούμε λίγο θετικά, ότι διευκολύνει την κατάσταση. Γιατί κάπου μπορεί σε μερικούς να μην αρέσουν αυτά τα όρια της σάτυρας, να θέλουν να τα βάλει πιο εδώ, πιο εκεί ο άλλος. Ναι. Αν υπάρξει κάποιος, ξέρω εγώ, που δεν σας αρέσει να τον σατυρίζουμε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα γενικά και τα σχολιάζαμε τον Κωνσταντίνο, να πηγαίνει ότι οι καλλιτέχνες μπορεί να βρεθούν στον πάτο λόγω του κλάδου τους, οικονομικά. Ναι, οικονομικά είναι πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Μπορεί να βρεθούν στον πάτο της θάλασσας, παιδιά, με τα βαρύδια που τους βάζει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση. Ναι, με τους φόρους. Οι φόροι. Οι φόροι και δεν είναι μόνο οι φόροι, Θάνο, είναι όλο με τα επιδόματα αυτά. Πού πάει αυτός ο κλάδος? Θα βρεθούν δηλαδή πραγματικά με αυτά τα βαρύδια, είναι σαν να τους λες, σας πετάω στη θάλασσα ως κλάδο. Αυτό μπορεί να συμβεί τελικά, Θάνο, και νομίζω ότι αυτό όλοι το απευχόμαστε, και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο που πρέπει να κρατήσουμε, ότι, παιδιά, πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Όχι καλή ζωή, η ζωή με οποιαδήποτε ζωή. Οποιαδήποτε ζωή. Πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Αυτό. Αυτό. Και να γίνεται και κριτική, αλλά να υπάρχουν και. Δεν ξέρω τώρα ποιον μπορεί να ήθελε να σατυρήσει ο συνάδελφος. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν ξέρω αν ήθελε ίσως τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν ξέρω, κάποιο ιερό πρόσωπο της ελληνικής δημόσιας σφαίρας. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Για όλα. Όλες οι ερωτήσεις σας θα απαντηθούν. Να πούμε τι έχει συμβεί για όσους δεν το ξέρουν. Ναι, γιατί μπήκαμε με φόρα να διαχωρίσουμε τη θέση μας και θα τη διαχωρίσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Εκτός απρόπτου. Εκτός απρόπτου. Δεν εννοούσα αυτό. Όχι, βγείτε έξω. Συγγνώμη, θα βάλουμε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε παράσταση ο Χριστόφορος Ζαραλίκος στο θέατρο συγκεκριμένα και μπούκαρε η Σάσα Ισταμάτη με συνοδεία μπράβων. Μάλλον όχι τριών, οι δύο όπως φαίνονται στο βίντεο. Και είναι πολύ περίεργο, θέλω να δηλώσω, να ξυπνάς με αυτήν την είδηση. Δηλαδή το είδα στις 8 το πρωί και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, το με έπιασε λίγο και το σκεφτόμουν. Πώς μπαίνει η Σάσα στα μάτια και δύο και κάποιοι μπράβοι να σταματήσουν μια παράσταση στο θέατρο. Και είναι λίγο περίεργο να είναι αυτή η πρώτη είδηση που διαβάζεις. Δεν είναι. Είμαι εγώ περίεργος που δεν έχω ρίξει ακόμα τα στάνταρς μου αρκετά. Μετά το πάει μια δημοσιογράφος στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνει μια ερώτηση και τη βρίζουν μετά όλοι. Ή το, όπως μου το θύμισε η Γωγό, το μπαίνει ο Φουρθιώτης σε ένα υπουργείο και τα κάνει λαμπογιανό. Ναι, αυτό συνέβη. Δηλαδή αυτό είναι το γεγονός. Απομακρύνθηκε μετά και τις παρενέσεις του κοινού. Ο Ζαραλίκος έμεινε πάρα πολύ ψύχρεμος. Θαυμαστό τρόπο ψύχρεμος, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή τώρα γίνεται μανούρα και είναι ο άλλος, όχι μη βρίζουμε, μπορείτε να φύγετε, θα φύγουν. Δεν τους αρέσει, παρακαλώ. Ναι. Πώς το κάνει αυτό, υπάρχει βίντεο, υπάρχει βίντεο αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι γίνεται μετά από αναφορά με κάποιον τρόπο στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και μάλιστα εμφανίζεται και στο βίντεο να σταμάτη και να απαντάει ο Ζαραλίκος ότι να αναφέρεται το όνομα του, του Μελισανίδη. Απάντησε το μεταξύ σταμάτη αποφεύγοντας, μας βάζουν στο chat και το post στο Instagram, ότι προσβάλλονται οι αρβανίτες και οι μανδρέοι και η πλημμύρα στη Μάνδρα και εγώ είμαι περήφανη, και έχει κάτι για τον Αριστοφάνη και για τον Χάρη Κλίν και τον Τζιμ Πανούση. Όχι για τον Εστοφάνη, δεν έχει. Έχει για τον Χάρη Κλίν και τον Τζίμι Πανούση που προσπαθεί να τους μιμηθεί. Και που θα τρέχουν τα κόκαλά τους λόγω του Ζαραλίκου. Ναι. Όχι λόγω της δικής της αναφοράς. Ναι. Και αυτό είναι το story. Προφανώς υπάρχει μια μαύρη ιστορία στην Ελλάδα το πότε διακόπτονται παραστάσεις ή τέλος πάντων πότε γίνεται μανούρα σε θεατρικές παραστάσεις. Πολύ πρόσφατη. Δηλαδή το έχουν κάνει Χρυσαυγίτες στο Χιτήριο. Το έχει κάνει παρεκκλησιαστικές οργανώσεις εκεί στο το 19, ήταν στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει μια συγκέντρωση και όχι, το Corpus Christi ήταν στο Χιτήριο και δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο ήταν μετά, το 18-19. Δηλαδή πάντα είναι ακροδεξία αυτή που το κάνουν λίγο, οπότε δεν είναι καλή η σύγκριση, όπως σχολίασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί Παναγιώταρων και λοιπά. Μου επιτρέπεις λίγο, ναι. Έχουμε μια παρέμβαση από τους Λάνθιμους Hooligans. Ναι. Που λένε, φτιάξαμε σελίδα για τσαμπουκάδες σε σινεμάδες και θέατρα και λέγαμε χαχα, θα είναι αστείο αυτό γιατί αυτά δεν γίνονται. Ναι, έχουν γίνει και με τον Τζόκερ, ας πούμε. Εντάξει, και ήταν πιο θεσμική η παρέμβαση. Ναι, ήταν η αστυνομία που συνέλαβε 15χρονα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ πέρα είναι θεατές οι οποίοι αυθόρμητα δεν αντέχουν άλλο. Mm-hmm. Βλέπουν το άδικο εκεί πέρα και εξεγείρονται. Mm-hmm. Σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, να υπάρχει και ένα όριο δηλαδή. Στη σάτυρα, ναι. Να υπάρχει και ένα όριο στη σάτυρα. Ευχαριστώ, ναι, Ρωμανό. Έχοντας επιλέξει πρώτα ως θεατές, ως απλοί θεατές, να βρίσκονται στην παράσταση και να δουν τον Ζαραλίκο που δεν είναι και χθεσινός γενικά. Ξέρεις ακριβώς τι θα κάνει, ξέρεις ακριβώς τι θα πει, ξέρεις ακριβώς τι αστεία κάνει, ότι είναι, πόσο αιχμηρός είναι, ποια πρόσωπα σατηρίζει κλπ. Οπότε περιμένεις λίγο, δεν μπήκε τυχαία στο χώρο. Δηλαδή δεν είναι, αχ τι παίζει σήμερα, κάτσε να δω. Ζαραλίκο, ωραίο φαίνεται αυτό. Για την Επανάσταση. Θα είναι πατριωτικό, ναι, αυτό για την Επανάσταση. Μάλλον, και λες, θα πάω εκεί πέρα. Μάλλον δεν μπήκε τυχαία στο χώρο. Αυτό μπορούμε δεν να το ξέρω πούμε. Αυτό κάπως έτσι. Μη σε ερωτήματα θέτουμε. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει. Δεν μπήκαν τυχαία στο χώρο. Τώρα, αν εξαιρέσεις, εκείνη εξεράγει αυθόρμητα και υπήρχαν και κάτι άλλοι εξίσου. Αυθόρμητοι. Αυθόρμητοι που δεν αντέξανε κι αυτοί. Λένε, όχι. Ναι, αυτό για τη Μάνδρα δεν το δεχόμαστε. Πες ό,τι θες. Πες για το Μαρινάκι. Να πεις για το Μαρινάκι. Αλλά όχι και για, τη Μάνδρα. Είχαμε τους αγανακτισμένους κατοίκους. Βλέπει Άγιο Παντέλεμη. Έχουμε και τους αγανακτισμένους θεατές πλέον. Είναι λογικό, πολύ ωραίο. Λογικό είναι, θα είναι. Ο άνθρωπος δεν είναι. Κάπου αντέχει μέχρι ένα σημείο. Άμα του θίξεις τον Τζίμι Πανούση, δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα να χορέψει ο κόσμος. Παιδιά, αυτό χορεύεται Καλαματιανό. Βάλε αυτό συγκεκριμένα που βάζω χορεύεται full Καλαματιανό. Ναι, πάμε, βάλε. Chacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te di bailar guaracha y el chacha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer. Coquetea para mí, dime que sí, cómo te encanta seducir, con tus labios sensuales, ven, bésame, hazme sentir, vamos, salta, muévete. Και μια που είχαμε την κουβέντα του μέχρι τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Χριστόφορο Ζαραλίκο. Χριστόφορο, γεια σου. Γεια χαρά, τι γίνεται? Εγώ καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Καλά, όλα καλά. Θα ήθελες λιγάκι τώρα, οι ακροατές μας, εντάξει, όλοι κολλημένοι στο ίντερνετ είμαστε, έχουν δει, αλλά θέλεις λίγο να μας πεις εσύ που ήσουν και εκεί, να έχουμε έναν... που τα ξέρει από πρώτο χέρι. Αυτό τη μάρτυρα. Από πολύ κοντά που τα ξέρει. Δεν έγινε τίποτα, ήταν όλοι ηθοποιοί. Ήταν όλοι ηθοποιοί και εσείς και αυτοί. Σαν τους νεκρούς του κορονοϊού, ναι, όλοι ηθοποιοί. Δεν μου λες, ρε Χριστόφορε, ήταν όλοι κρούσματα. Ήταν όλοι κρούσματα. Πώς τους είδες αυτούς, δηλαδή από μπράτσο, από διάμετρο, πρόλαβες να μετρήσεις καθόλου? Ήτανε δηλαδή σαν εμένα χτισμένοι έτσι τρομακτικοί, αυτό με το κορμί του Τζάκι Τσάν, ή ήτανε τυχαίοι άνθρωποι, ας πούμε, που τους βλέπεις στο δρόμο και δεν σου κάνουν εντύπωση? Κοίταξε, αν ήταν τυχαίοι άνθρωποι θα έλεγα ότι είναι τέσσερις. Okay. Επειδή ήτανε δύο και φαινόταν για τέσσερις, δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Πάντως okay. Ήταν δύο κορμιά τα οποία αν ήθελε να πεις, ας πούμε, θα σας κάνω δώρο ένα κουστούμάκι, ρε παιδιά. Δεν θα ήταν καλή επιλογή, δηλαδή. Πολύ ύφασμα. Πολύ ύφασμα, να το πούμε έτσι. Δεν θα μπορούσαν αυτοί να πηγαίνουν θέατρο, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, Χριστόφορε, μήπως είναι μια προκατάληψη αυτή ότι και καλά, επειδή τους είδες έτσι, θεώρησες ότι δεν είναι θεατρόφιλοι, ότι δεν θα εκτιμούν την κωμωδία σου? Όχι, νομίζω. Είναι το κατεξοχήν θεατρόφιλο κοινό. και αυτή και η κυρία, η τηλεπερσόνα, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Πόσοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην εκστήμη? Όπως καταλάβαμε εκ των υστέρων, γιατί μαθαίνεται και μας καθήκο, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήμασταν έτοιμοι, προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ναι, ευτυχώς δεν συμβαίνει κάθε μέρα, ναι. Ευτυχώς, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, νομίζω τώρα που πήραν το κολλάει, ίσως. Μπράβο. Δεν ξέρω. Να πάνε στο Ρινόκερο, εκεί τώρα που είναι ο Σερβετάλης, που θα είναι ο επόμενος να του κάνουν αυτόν τον χουνέρι. Σωστά. Λοιπόν, όπως καταλάβαμε στο τέλος, ήταν έξι άτομα. Ήταν η κυρία, τα δύο παιδιά τα ψωμωμένα, ας πούμε. Ένας κύριος ο οποίος ήταν πανέτοιμος με το κινητό να αρχίσει να γράφει βίντεο με το που η κυρία αυθόρμητα είχε... Εκεί που δεν άντεξε άλλο. Εκεί που δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο. Την έπνιγε για τον δίκιο. Είναι η δολοφονία χαρακτήρα που κάνω εγώ, γιατί είναι γνωστό ότι όταν ένας έχει κανάλι στο YouTube και κάνει και παραστάσεις stand-up, είναι γνωστό ότι έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων. Ρε Χριστόφορε, και εσύ μη δεις άνθρωπο κάτω να τον πατήσεις αμέσως όμως. Ναι, όλοι το ξέρουν αυτό. Εντάξει, μη δεις άνθρωπο πεσμένο δηλαδή να του έχουν επιτεθεί όλοι, σου λέει πάω και εγώ τώρα που είναι αδύναμος ο άλλος, θα βάλω και εγώ το λιθαράκι μου. Αυτό το αδύναμος είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που πιάνω στη σάτυρά μου. Κυρίως ασχολούμαι με αδύναμους. Ακριβώς. Αυτό είναι τώρα αυτό, Χριστόφορε. Ναι, συγγνώμη, τέλειωσε. Ναι. Όχι, ήταν αυτοί που σηκώθηκαν εκεί μπροστά και όπως μάθαμε και καταλάβαμε τον υστέρο, ήταν άλλοι δύο επάνω που το παίζανε άσχετοι αγανακτισμένοι και φωνάζανε δίκιο, όχι κυρία. Τα παιδιά όμως του θεάτρου που τεκάρουν εγώ τα λοιπά, είπαν ότι τελικά όλοι αυτοί ήταν μια παρέα έξω. Okay. Οπότε δεν υπήρχαν δύο. Κοίταξε, το ουσιαστικό από αυτή την υπόθεση είναι ένα. Το κοινό του έβγαλε έξω. Ναι, εννοείται αυτό... πως ούτε εγώ ούτε το θέατρο έχουμε την ικανότητα, τα προσόντα, τους ανθρώπους να πετάξουμε έξω μπράβους που έχουν έρθει να χαλάσουν παράσταση. Γιατί εμείς ούτε μπράβοι είμαστε, ούτε τέλος πάντων ούτε στις τσέπες μας έχουμε κάτι άλλο εκτός από ψηλά και μάσκα, και ούτε πηγαίνουμε στο θέατρο προετοιμασμένοι για να παίξουμε ξύλο. Ναι, γενικά, από το μυαλό. Γενικά όχι. Όχι, δεν είναι. Πάμε θέατρο να κάνουμε τσαμπουκά, ας πούμε. Δεν είναι η φάση. Όχι, πάμε να τις παίξουμε, ας πούμε. Δεν είναι το μέρος που λέμε. Που πας, θέατρο. Έχει και λίγο το νου σου. Μην ανοίγεσαι. Πολλά γίνονται. Είναι η πρώτη συζήτηση που κάνεις. Ναι, ναι. Άμα σε κοιτάξει κανένας, μην μιλήσεις, ας πούμε. Άμα σε στραβώνει. Ναι, άμα δεις κάποιον. Κοίτα πριν business, ποια άλλη είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι τώρα. Και μάλιστα σε ένα κεντρικό θέατρο με στο Σύνταγμα. Οπότε λοιπόν, εγώ όπως φαίνεται στο βίντεο που είναι κάποιος από το κοινό που έχει ανεβάσει, προσπαθώ όσο πιο ευγενικά μπορώ, πρέπει να έχω πει 100 φορές τη λέξη «σας παρακαλώ». Χριστόφορε, σε θαυμάσαμε εκεί πέρα. Λέγαμε με το Θάνο, εγώ μάλλον θα έκλαιγα εκεί πέρα. Θα είχα γονατίσει και θα έλεγα τώρα, γιατί ρε παιδιά το κάνετε αυτό, δεν βλέπετε. Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Ούτε είμαι. Εκείνη τη στιγμή έχει την αίσθηση και των υπολείπων ανθρώπων του θεάτρου. Ναι. Την ευθύνη δηλαδή. Λες, γιατί δεν θέλεις να πάει κάποιος σε μια παράσταση και να του συμβεί κάτι άσχημο. Δηλαδή η άσχημη εικόνα που είδαν ήταν αρκετή, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι χειρότερο. Τώρα, δεν θα ήταν δύσκολο να συμβεί κάτι χειρότερο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δηλαδή, αν ο κόσμος εξαγριωνόταν. Ναι. Από κοντά, δυστυχώς, ήταν πάρα πολύ πιθανό να γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Ναι. Γιατί μεταξύ μας οι τσέπες των παιδιών ήταν φουσκωμένες με σχήμα. Θέλω να πω ότι αν τσέπες σου τις γεμίσεις, ας πούμε, σοκοφρέτες, έχουν ένα συγκεκριμένο σχήμα. Αν οι σοκοφρέτες είναι μεταλλικές, έχουν άλλο σχήμα οι τσέπες σου. Και αυτό ήταν πιο κοντά στις μεταλλικές σοκοφρέτες που είδατε εκεί πέρα, να το πούμε έτσι. Ήταν πιο κοντά στις μεταλλικές σοκοφρέτες. Ήταν πολύ κοντά στις μεταλλικές σοκοφρέτες και εκείνη την ώρα ήρθε στο αυτή ο υπεύθυνος του θεάτρου, που ήμουν μέσα στη μέση και μου λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε 5 μέτρα πίσω». Προφανώς κάτι είδε. Και μόλις πήγα πιο πίσω, δεν υπήρχε κανείς να συγκρατήσει τον κόσμο. Εκεί λοιπόν ο κόσμος άρχισε από την πλατεία να κατεβαίνει στη σκηνή και με χειρονομίες, με γιούχα, με τα λοιπά, με βρισκές και τέτοια, τους πέταξε. Πάντως, ρε Χριστόφορε, τώρα, όσο ψύχρεμος κι αν ήσουν εσύ, η ιδέα τώρα ότι συζητιέται το όνομα. Για το Μαρινάκι δεν έγινε αυτό, εξού και το γιατί δεν λες για το Μελισανίδη. Αυτό, μπορούμε να μάθουμε τι προηγήθηκε, γιατί είναι αυτό με τα πριν τα βίντεο. Ποιο είναι το αστείο. Αυτό επικαλείται, αυτό φώναζε η κυρία εκείνη την ώρα. Μετά, εντάξει τώρα. Εκείνη την ώρα. Όμως, εγώ όταν γράφω μια παράσταση, όπως συγκεκριμένη παράσταση που την γράψω τον Πιτσιρίκο, δεν σκέφτομαι την ώρα που γράφω την παράσταση ποιο κομμάτι μπορεί να ερεθίσει κάποιον και αυτός να κάνει και να ράνει. Γιατί αλλιώς δεν θα έγραφα παράσταση. Θα έγραφα το ψυχομπούκωμα του καθενός. Δεν πάει έτσι δηλαδή η δουλειά. Παράσταση έχει αρχή, μέση, τέλος. Τα πράγματα στο θέατρο, ο λόγος στο θέατρο, δεν είναι να στον τυπώσω στο χαρτί να το διαβάσει να μου πει τι κατάλαβες. Ο λόγος στο θέατρο εκφέρεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που είναι ο χώρος του θεάτρου, με ένα συγκεκριμένο ύφος που έχει ο ηθοποιός, εντάξει, και για συγκεκριμένο λόγο και στόχο. Το να απομονώσουμε ένα κομμάτι δεν είναι θέατρο. Ούτε κριτική στο θέατρο και στο κείμενο. Δεν παίζει έτσι, δεν είναι έτσι η δουλειά μας. Δεν κάνουμε αυτό. Αυτό το κάνουν άλλοι άνθρωποι. Ναι, αλλά εδώ. Δεν θα κάτσω εγώ να εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου ούτε σε κανέναν τι ήταν αυτό, γιατί εκείνο. Χαίστηκα. Θα κάτσεις να δεις την παράσταση. Δεν σ' αρέσει. Μπορείς να φύγεις. Δεν σ' αρέσει πολύ. Μπορείς να φύγεις και να πεις έσχος. Πέταξα τα λεφτά μου. Σε πρόσβαλα. Μπορείς να μου κάνεις μήνυση. Εντάξει, πάντως εδώ δεν φάνηκαν να είναι δραματουργικές οι διαφωνίες. Σημαίνει ήταν, εντελώς σημαίνει. Αλλά οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι για αυτό που κάνανε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Τι να λέμε. Ναι, και αυτό είναι τρομακτικό, ρε παιδί μου. Τώρα είναι ότι συζητάμε τώρα ότι κάνει ένας άνθρωπος και όπως το λες κιόλας. Δηλαδή, κάνεις εκπομπές στο YouTube που είναι μια πολύ ισχυρή παρέμβαση αυτές οι εκπομπές. Τις βλέπει πολλής κόσμος, κάνεις ζωντανές παραστάσεις και να σκέφτεσαι τώρα ότι μπαίνουν τώρα οι φορτωμένοι με τις μεταλλικές σοκοφρέτες να σου πούνε τι είπες και γιατί το είπες. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Είναι μια κατάσταση πολύ τρομακτική, δεν είναι απλό πράγμα. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στο ελληνικό θέατρο. Και εδώ είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει κάνει μια ανακοίνωση. Δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Ότι είναι απολύτως άχρηστοι είναι δεδομένο. Το λέω και στα βίντεο μου. Αλλά εδώ δεν μιλάμε περί αυτό. Εδώ μιλάμε για το τυπικό να περιγράψει το υπεύθυνο πολιτικό προσωπικό να βάλει με μια ανακοίνωση το πλαίσιο τι χώρα κυβερνάει. Εντάξει, αυτό είναι μάλλον λοιπόν, το απαγορευμένο ερώτημα. Δεν απέτυχε ο Μητσοτάκης να κάτι να ασχολείται μαζί μου ως πρωθυπουργός. Αν και δεν ασχολείται με τίποτα πιο σοβαρό. Εγώ νομίζω είναι πολύ σοβαρή περίπτωση να ασχολείται ο Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, ένας πρωθυπουργός που σίγουρα έχει μάθει τι έγινε, είναι αδιανόητο να μην έχει βάλει κάποιον επίσημα από την κυβέρνηση να βγάλει μια ανακοίνωση ότι δεν είναι δυνατόν στα θέατρα να μπουκάρουνε μπράβη. Αν δεν βγάλει μέχρι αύριο, εγώ θα καταλάβω ότι η κυβέρνηση επιτρέπει, επικροτεί στα θέατρα να μπαίνουν μπράβοι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, και αν και είναι λίγο χαμηλά ο πύχης, Χριστόφορε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ας ζητήσουμε τουλάχιστον να μην μπαίνουν μπράβοι στα θέατρα. Δεν λέμε, ωραία, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι μια καλή αρχή, λοιπόν. Ως αίτημα για τον πολιτισμό, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι μια καλή αρχή. Ναι, δεν λέω ότι καλύπτει όλες μας τις αγωνίες, τα όνειρά μας για τον πολιτισμό, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια καλή αρχή. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά φοράνε μάσκα, π.χ. Μάσκα να καλύπτει μητούλα, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έχουμε ένα ολόκληρο tweet του κυβερνητικού εκπροσώπου, να το πούμε αυτό. Γιατί... Έχουμε ένα tweet του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει ο Θάνος Καμίλα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έγραψε ένα tweet στο προσωπικό του λογαριασμό, όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βεβαίως. Όπου περιγράφει μια κατάσταση και γράφει μέσα και τη λέξη αυτοδικία, χωρίς να περιγράφει πού, πώς, πότε. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Δεν μπορείς να καταδικάσεις τη βία σε όποιο θέατρο και αν έγινε. Μα δεν έγινε σε κάποιο θέατρο, έγινε σε ένα συγκεκριμένο θέατρο. Mm-hmm. Και αυτό με την αυτοδικία τι σημαίνει, ότι πήραν τον νόμο στα χέρια τους αντί να ζητήσουν την παρέμβαση της αστυνομίας, δηλαδή ότι έπρεπε να σε κυνηγήσουν μέσα από νόμιμες θεσμικά κατοχυρωμένες οδούς, ας πούμε, αντί να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Εντάξει, εντάξει. Τι να σου πω, μάλιστα. Δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, είναι σοκαριστικό λέει, το πράγμα αυτό. Ναι, είναι. Και αυτό που λένε, που γράφουν, είδα και εγώ τα σχόλια, η ψυχραιμία, μπράβο που είσαι ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Η χαρδούλα του καθενός το ξέρει εκείνη την ώρα. Γιατί εκείνη την ώρα οφείλω να είμαι ψύχρεμος, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος για τη σκηνή. Η σκηνή είναι δικιά μου και αισθάνομαι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει εκεί. Οπότε, αν κάποιος χτυπήσει, στεναχωρηθεί, νιώσει άβολα, νιώθω ότι φταίω εγώ. Και κανένας άλλος. Και προσπαθώ να κάνω τα πάντα να μην συμβεί κάτι άσχημο. Αλλά τελείωσε αυτό. Το έκανα. Το έπαιξε αυτό το έργο. Οι υπόλοιποι λοιπόν, πού είναι. Πού είναι το υπεύθυνο κράτος, δηλαδή, πραγματικά. Ας πούμε, Χριστόφορε, ότι ναι. Κάποια στιγμή δεν γίνεται να φταίμε. Είπαμε, δηλαδή, ξέρεις, είπαμε ατομική ευθύνη. Εγώ φταίω για τον COVID. Εγώ μια φορά είχα βήξει. Εγώ φταίω για το αστείο. Ναι, εντάξει, εγώ φταίω. Μπορεί και εγώ να προκάλεσα, αλλά κάπου, κάπου να υπάρχει και μια ευθύνη η οποία δεν είναι μόνο δική σου και δική μου. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, Χριστόφορε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους που μου έχουν στείλει άπειρα μηνύματα και συλλογικά και ατομικά και προσωπικά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η συμπαράσταση. Με πήραν και τα παιδιά από το θέατρο και μου είπαν ότι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα όντως. Και από ανθρώπους που δεν το περιμένανε. Μάλιστα. Ή από φορείς που δεν το περιμένανε, ή από συλλόγους κλπ. Να είναι καλά. Εννοείται ότι ο καθένας πρέπει να παίρνει θέση σε τέτοια γεγονότα. Αλλά ο πρώτος πρέπει να παίρνει θέση σε τέτοια γεγονότα είναι η πολιτεία. Πούντι. Πραγματικά περιμένω μέχρι το βράδυ, γιατί όντως δεν έχω την απέτηση να ασχοληθούν με αυτό στο πιο σοβαρό θέμα του πλανήτη. Όμως για τη χώρα μας είναι σοβαρό θέμα κάποια στιγμή να ασχοληθεί κάποιος από την κυβέρνηση. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, κάπως ξέρω εγώ. Το ξέρω, από αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το κάνει ο Υπουργός Υγείας, που καταλαβαίνω ότι έχει άλλα πράγματα, δηλαδή, αλλά κάποιος θα υπάρχει. Πιο, πολιτιστικό, πιο σοβαρό θέμα πολιτισμού σήμερα δεν έχουμε. Είναι και πολύ ευαίσθητο σε διάφορα ζητήματα. Πού είναι. Να ένα παράδειγμα επιλεκτικής ευαισθησίας. Ψάχνει την έρευνα και τη μελέτη που λέει ότι αυτό είναι κακό για τη σάτυρα. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια έρευνα, Χριστόφορε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια έρευνα. Εσύ λες τώρα ότι ήταν αγχωτικό, να το δούμε. Έτσι λες εσύ. Ας μην βασιστούμε όμως σε μια ατομική μαρτυρία. Χριστόφορε, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Είναι αποκαρδιωτική η κατάσταση, αλλά η δική σου παρέμβαση πάντα είναι ενθαρρυντική. Λοιπόν, να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, ήταν ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, πρόσωπο της ημέρας, με το με αυτή την επίθεση που παρακολουθήσαμε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Κωνσταντίνε, θεωρείς μετά από αυτή την παρέμβαση? Ήταν λίγο πιο άγρια η εξήγηση από το γεγονός. Εκεί με τις σοκοφρέτες δηλαδή. Τις μεταλλικές σοκοφρέτες, είναι πολύ γνωστό. Ναι. Ότι ήταν 6 σύνολο. Ναι. Γιατί είναι και 2 στο κοινό και ότι είναι παρέα απ' έξω. Και ότι από το θέατρο τους είχαν δει από πριν ότι είναι παρέα όλοι αυτοί. Και αυτοί που και καλά ήταν κάπου αλλού και φώναζαν ναι, ναι, δίκιο έχει η κυρία. Και αυτοί που ήταν μαζί της. Mm-hmm. Ότι πιο πριν ήταν παρέα, οπότε ήταν οργανωμένο να εμφανιστούν ως δύο διαφορετικές παρέες που ξαφνικά συντονίστηκαν και είπαν οι άλλοι μπράβο σας, σταμάτη, πες τα επιτέλους στο Ζαραλίκο, δίκιο έχεις. Και δεν ήταν ακριβώς, δεν ήταν και τόσο αυθόρμητη αυτό το ξέσπασμα εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται, ούτε των υπολείπων της ίδιας προφανώς δεν ήταν. Αλλά αν προσθέσεις τώρα και το να μπαίνουν οι άλλοι φορτωμένοι μες στο θέατρο, τι θα κάνουμε, δηλαδή θα έχουμε ανιχνευτεί μετάλλων στα θέατρα. Γενικά αυτό δεν. Και πραγματικά ευτυχώς που το κοινό τους έβγαλε μεν έξω, αλλά κρατώντας την ψυχραιμία του. Γιατί αυτοί που δεν είναι μπράβοι αλλά είναι απλώς οι φίλοι της, η περιγραφή του Χριστόφορου δείχνει ότι φίλοι ξεφίλοι ήταν κάπως τρομακτική. Είναι κάπως τρομακτικό όλο αυτό το σκηνικό και εκείνη τη στιγμή όντως. Δηλαδή δεν, προφανώς δεν το έχω. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη θέση, αλλά έχεις να σκεφτείς και το κοινό, ότι γίνεται μανούρα και οξύνονται τα πνεύματα, και τουλάχιστον το χειρίστηκε πολύ θετικά. Όντως δεν έχουμε ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Δηλαδή και εγώ το ανέφερα το tweet απλώς για να αναφερθεί, να καταγράφει. Είναι ένα tweet από τον προσωπικό λογαριασμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, και να σχολιάσω, να προσθέσω ότι είναι πολύ πιο ήπιο από άλλες υποθέσεις που έχουμε, ας πούμε όταν πετάει τρικάκια ο Ρουβίκονας. Έχω να παρατηρήσω ότι είχε δοθεί και μια τέτοια γραμμούλα το πρωί. Δηλαδή, γραμμούλα. Πολλοί χρήστες του Twitter αυθόρμητα σχολίασαν την άποψη του Χριστόφορου, κάτι που λένε ότι είχε πει για το Ρουβίκονα, ότι εντάξει. Και σου λέει, αφού δεν έχει θέμα με το Ρουβίκονα, πολλοί χρήστες παρακολουθούσαν τόσο πολύ τον Ζαραλίκο. Δηλαδή είδα 5-6 τώρα χαμένο μέσα στο χαμό που γινόταν, μην νομίζετε. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά με τη μία, ρε παιδί μου, πώς διαβάζεις αυτό και κοίτα να δεις πόσο σκέφτεται τι άποψη έχει ο Ζαραλίκος για το Ρουβίκονα. Απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου. Τηλεπάθεια. Ναι, γιατί και εμένα ίδια μου φαίνονται αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να κάνεις μια παρέμβαση, ας πούμε, για τους πληστηριασμούς ή τα φακελάκια, τι να κάνεις μια παρέμβαση επειδή στεναχωρήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Το ίδιο. Και εγώ δεν νομίζω έτσι όπως το βλέπω. Νομίζω ότι έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι είναι πάρα πολύ περίεργη η μονομέρεια με την οποία το βλέπετε. Λοιπόν, είναι και 35, να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και περνάμε καλά και αυτό βγαίνει στον κόσμο. Πάντα, περνάμε πάντα. Καλά! Σιγά σιγά. Ναι. Δεν μπορώ να δεν κρατιέμαι, Θάνο. Το ξέρετε, κρατήσει. Μια μικρή κλίση ακόμα. Ε? Μια εισαγγελία. Εντάξει. Έχουμε μόνο. Εντάξει, καημένε τώρα σε δουλειά να βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, τι θα έκανε τώρα, Θάνο, θα καθόσουν εδώ πέρα και θα βαριώσουν. Αντί να βαριέσαι. Εγώ δεν βαριέμαι ποτέ. Η ζωή μου είναι πολύ συναρπαστική. Ναι. Έχουμε συναρπαστική ζωή, αυτό να το πούμε. Είχαμε μια συνομιλία τώρα με την. Με την αστυνομία. Δεν είναι τίποτε φοβερό. Λοιπόν, συμβαίνουν και άλλα πράγματα και έχουμε και διάφορα να σας πούμε. Το βασικό είναι ότι πρέπει να τα διαβάσετε και έχετε πάρα πολλά πράγματα να διαβάσετε στο The Press Project. Στο πρωτοσέλιδό μας μπορείτε να δείτε τη συνέχεια μιας ιστορίας που παρακολουθεί ο Πάνος Παπαδομανολάκης για την... για ξυλοδαρμό μετανάστη στην Αμυγδαλέζα, που μετά τις καταγγελίες του ίδιου που δημοσιεύτηκε και στην ΚΕΡΦΑ και σε εμάς και μετά το περιστατικό, γιατί ήταν αυτόματα με το που έγινε, δηλαδή κινητοποιηθήκαμε και ενημερωθήκαμε, γίνεται προσπάθεια απέλασης σήμερα, δηλαδή όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία, γι' αυτό κάνουμε λόγο για προσπάθεια. Προφανώς είναι μια τακτική εντελώς έτσι εκδικητική και πιθανότατα παράνομη. Η δικηγόρος του μετανάστη είναι η κυρία Ευγενία Κουνιά και επιβεβαίωσε ότι ο Μπαγκλαντεσιανός μετανάστης έχει μεταφερθεί στην πρεσβεία στο Μπαγκλαντές και λαμβάνει χώρα αναγνώριση στα πλαίσια της διαδικασίας της απέλασης. Πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό αστυνομικής βίας στο τμήμα μεταναστών και ενδεικτικό της τρομοκρατίας που επιχειρείται να ασκηθεί είναι ότι καθώς τον πήραν από την Αμυγδαλέζα, όπως λέει η δικηγόρος του, του ζήτησαν να μαζέψει όλα τα ρούχα και ότι τον πάνε αεροδρόμιο. Ψάχνονται επίσης, αναζητούμε τα τμήματα ρατσιστικής βίας και των εσωτερικών υποθέσεων για όλη αυτή την υπόθεση. Προσπαθούμε και εμείς να πιέσουμε όσο γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Στα του προσφυγικού μεταναστευτικού επίσης, θυμάστε το κάμπ στη Σάμο? Έχετε πάει στη Σάμο? Εγώ έχω μιλήσει με μια που έχει πάει. Δεν μετράει. Όχι, μετράει. Δεν μετράει τώρα. Έχει μιλήσει με μια που έχει πάει. Εντάξει. Όχι, μετράει. Όχι, δεν μετράει. όχι, εγώ θα σου πω, δεν μετράει. Γενικά, στη Σάμο πηγαίνουν οι πρόσφυγες. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, σίγουρα αυτοί που είναι στο κέντρο κράτησης στη Σάμο, την κλειστή δομή που την εγγενίαζε ο Μηταράκης και έλεγε πόσο είναι και κλειστή και ελεγχόμενη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι παιδιά, όχι, μπορούν να βγούνε και φαίνεται ότι δεν μπορούν να βγούνε κλπ. Και έλεγε ο υπουργός συγκεκριμένα ότι ησυχάζει η Σάμος, γιατί τους πέταξαν εκεί πέρα σε ένα απομακρυσμένο χώρο, δίπλα ήταν χωματερή. Και μας έλεγαν οι γιατροί χωρίς σύνορα κατευθείαν ότι δεν ησυχάζει. Οι άνθρωποι που βλέπουμε εμείς δεν ησυχάζουν καθόλου. Έχει γίνει το εξής. Περίπου 100, ίσως και παραπάνω, μέχρι και 150 άτομα είναι αυτή τη στιγμή εντελώς κρατούμενοι. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν ούτε στο ελεγχόμενο ωράριο γύρω από το ΚΑΜ να δουν εκεί την εξοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια σειρά αυθαίρετων πρακτικών. Υπάρχει μια απόφαση, ας πούμε, του Υπουργείου Μετανάστευσης, του κ. Μηταράκη, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου βγάζει μια απόφαση και λέει ότι για να κάνεις νέα αίτηση ασύλου, δεύτερη και μεταγενέστερη, πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό παράβολο. Το παράβολο κάνει 100 ευρώ εντωμεταξύ. Εντάξει, ας τους φάμε τα λεφτά. Και δεν έχει βγάλει την απόφαση για το πώς εκδίδεται αυτό το παράβολο. Το οποίο είναι ένα ζήτημα. Οπότε αυτό έχει παγώσει, όπως μας είπε η υπεύθυνη συνηγορίας από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, έχει παγώσει πρακτικά όλες τις μεταγενέστερες αιτήσεις. Τι είναι μεταγενέστερη αίτηση? Είναι πρακτικά όταν έχει βγει απορριπτική αίτηση ασύλου, να μπορείς να κάνεις μια καινούργια αίτηση, που προφανώς δεν γίνεται επαόριστον. Πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ας πούμε, από αυτούς τους 100 με 150 κρατουμένους, με όλη τη σημασία της λέξης αυτή τη φορά, είναι, πολλοί είναι από το Αφγανιστάν. Γιατί μπορούν προφανώς οι Αφγανοί να κάνουν επόμενη αίτηση, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με τους Ταλιμπάν. Οπότε μπορεί ο πρόσφυγας να πει ότι παιδιά, από τότε που έκανα την αίτηση, έχουν συμβεί κάποια πραγματάκια στη χώρα μου και δεν είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και διάφορα ζητήματα με την κάρτα. Δεν τους δίνουν κάρτα ή δεν ενεργοποιείται η κάρτα τους. Γιατί για να βγεις, είναι ξενυχιστικός ο έλεγχος, είναι φοβερά τα συστήματα ασφαλείας. Τα χρυσοπληρώσαμε αυτά τα συστήματα ασφαλείας και τους φύλακες κλπ. Και χρειάζεται να δείχνεις την κάρτα. Οπότε προφορικά τους έχουν πει ότι εσείς δεν μπορείτε να βγείτε γιατί δεν έχετε καρτούλα. Είναι οι 100 άτομα. Όταν έχουμε συνηθίσει στις χιλιάδες του προσφυγικού, μπορεί να ακούγεται και μικρός αριθμός, βέβαια και ένας να ήταν, θα υπήρχε ζήτημα, αλλά είναι το 1/4 περίπου των ανθρώπων που μένουν στο ΚΑΜΠ αυτή τη στιγμή. Είναι 100-150 από τους 440 με 450 που είναι στο ΚΑΜΠ. Έβγαλε και μια αναλυτική ανακοίνωση η Διεθνής Αμνηστία για το θέμα, που λέει κιόλας ότι 17 Νοεμβρίου βγάζει μια απόφαση ο Μηταράκης ότι δεν μπορείς να βγεις από το ΚΑΜΠ χωρίς να έχεις κάρτα εισόδου-εξόδου, και αυτή η απόφαση είναι αδημοσίευτη ακόμα. Το οποίο είναι μια καλή νομοθετική πρακτική. Βγάζει μια απόφαση και δεν δημοσιεύω πουθενά. Υπάρχει απόφαση. Τι βλέπουν, ξέρω εγώ, οι διοικήσεις που έχω διορίσει στα υπουργεία, δεν τη μαθαίνει ποτέ ο κόσμος. Την ανακαλύπτουν οργανώσεις μόνο στο πεδίο όταν μιλάνε με ανθρώπους και τους εξηγούν, ή όταν μιλάνε γραπτά με τη διοίκηση του ΚΑΜΠ, γιατί το έχει επιβεβαιώσει η διοίκηση του ΚΑΜΠ στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και ουσιαστικά είναι δύο διαφορετικές αυθαίρετες ρυθμίσεις, που όπως μας έλεγε η κυρία Αγραφιώτη από το Ελληνικό Συμβούλιο, έχεις που έχεις όλη αυτή την κατάσταση. Μας αλλάζουν συνεχώς το νομοθετικό πλαίσιο με διάφορα. Όχι για το άσυλο, όχι για τα κλειστά κέντρα. Πάνω από αυτά δεν περνάνε 2 με 3 μήνες και βάζεις και αυθαίρετες πρακτικές όπως παράνομη κράτηση. Και αυτή είναι η κατάσταση στο προσφυγικό. Προφανώς όσο συμβαίνει αυτό, απορρίπτονται αιτήσεις και ο αριθμός μεγαλώνει. Δηλαδή τώρα θα πάνε άνθρωποι στην ΚΟ. Κάποιοι από αυτούς θα έχουν απορριπτικές αιτήσεις, θα είναι εντελώς κρατούμενοι στην ΚΟ. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε το φοβερό διαχωρισμό μερικώς εντελώς κρατούμενοι κλπ. Γιατί και το να βγεις από αυτό το κέντρο, απλώς να αλλάξεις τον αέρα σου, γιατί είναι τόσο μακριά από οποιαδήποτε πρόσβαση σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, στο οτιδήποτε, σε πολιτισμό, που δεν έχει και μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί να βγεις 8 με 8. Για το λεωφορείο έχει στήριο και τους έχουν κόψει σε 34.000 ετούντες άσυλο, τους έχουν κόψει τα επιδόματα από τον Οκτώβριο. Περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά. Οπότε και πού θα πας? Πώς θα πας, με τα πόδια? 9-11 χιλιόμετρα. Πήγαινε, έλα. Αυτό να το διαβάσετε. Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να επιστρέψω για λίγο στο θέμα του μετανάστη που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό. Με διάλεξε, έχουμε μπουφέ, έχω κι άλλα. Ναι. Να πούμε εδώ ότι αυτά τα πράγματα που λέγονται, τα περνάμε έτσι σε μια σειρά. Μέσα στο άρθρο το βλέπαμε με τον Πάνο και διαβάζει εκεί πέρα. Πήγε, εξετάστηκε με 9 μέρες καθυστέρηση, πήγε και διαπιστώθηκε το κάταγμα. Πόσες φορές μπορείτε να φανταστείτε να είστε με σπασμένο χέρι 9 μέρες μέχρι να δείτε γιατρό? Ξεκινάμε από το πιο απλό, δηλαδή, που συμβαίνει στην πρώτη. Δεν συμβαίνει στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση αυτό που γίνεται είναι ότι τον σαπίζουν στο ξύλο. Mm-hmm. Και πάμε στη δεύτερη φάση. Είναι αυτός ο άνθρωπος που το χέρι του έχει σπάσει και είναι 9 μέρες μέχρι να τον δει κάποιος. Αποφασίζει να βγει και να μιλήσει για αυτό. Πράγμα το οποίο δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό γιατί μπορούν να σου συμβούν διάφορα. Ξέρει ότι είναι σε μια θέση, είναι αδύναμος. Δεν είναι κάποιος που έχει πλάτες οικονομικές, νομικές, θεσμικές, με κύρους ή διασυνδέσεων. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Και παρόλα αυτά αποφασίζει να μιλήσει για αυτό που έχει συμβεί. Και όταν αποφασίζει να μιλήσει για αυτό που έχει συμβεί, θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, ότι όσο αυτά συμβαίνουν χωρίς να τα μάθει κανείς, πάει στο διάολο γιατί συμβαίνουν χωρίς να τα μάθει κανείς, αλλά όταν πια δημοσιοποιούνται, δεν θα έπρεπε κάτι να κάνεις? Έστω και πώς το λένε αυτό το ανέκδοτο που το λέμε εμείς και γελάμε, αλλά που τέλος πάντων δείχνει ότι προσποιείσαι πως νοιάστηκες, μια ΕΔΕ, κάτι ξέρω εγώ, να υπάρξει μια διερεύνηση του περιστατικού. Και αντί για αυτό, αυτό που γίνεται είναι ότι τον ειδοποιούν να μαζέψει τα ρούχα του και να πάει στο αεροδρόμιο. Και Μιλάμε με την δικηγόρο μας, λέει και το προξενείο, το Μπαγκλαντές, αυτά που γράφει ο Πάνος Παπαδομανολάκης στο ρεπορτάζ, που δείχνει ότι για μια ακόμη φορά αυτό που σε σοκάρει είναι διπλό. Είναι πρώτον ότι συμβαίνει αυτό, και είδαμε ότι υπάρχει και άλλο περιστατικό, οπότε αυτό είναι μέρος μιας συμπεριφοράς που φαίνεται να είναι επαναλαμβανόμενη. Έχουν δημοσιοποιηθεί δύο τέτοια περιστατικά με κατάγματα, αλλά επειδή δεν είναι και χιλιάδες οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πέρα, μάλλον θα πει ότι κάποιοι το κάνουν αυτό, ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Και βλέπεις ότι μετά, αφού υπάρξει το πρώτο σοκ για το ότι έγινε αυτό, έρχεται το δεύτερο σοκ, που είναι για το ότι δεν νιώθει κανείς την επιθυμία να προσποιηθεί ότι θα ρωτήσει τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Και αυτό πάλι δεν είναι και πολύ εύκολο να το χωνέψεις, γιατί λες ότι αυτές οι διεργασίες υπάρχουν, αυτές οι διαδικασίες του ελέγχου υπάρχουν προκειμένου στις σπάνιες περιπτώσεις που κάποιος θα βρει το θάρρος και θα πει ότι μου σπάσαν το χέρι, που δεν είναι καθόλου αυτονόητο από τη θέση αδυναμίας στην οποία βρίσκονται, να πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Να διερευνηθεί, να δούμε ποιος το έκανε, και θεωρητικά αν ζούσαμε σε έναν ιδεατό κόσμο θα μπορούσαν και να του πούν να μην το ξανακάνει, ή ακόμη περισσότερο και να τον τιμωρήσουν που το έκανε. Αλλά εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι τιμωρείται ο άνθρωπος που μίλησε. Φεύγει με απέλαση προκειμένου να φύγει ο Λεκές αυτός το στίγμα, τώρα που τόλμησε να μιλήσει και να κατηγορήσει τους ανθρώπους που τους σπάσανε το χέρι. Η εμπειρία που έχουμε... Θα σπάσουμε το χέρι κάποιος άλλου μετά. Προφανώς θα σπάσουν το χέρι κάποιου άλλου μετά, γιατί αν είναι κάτι το οποίο το κάνεις χωρίς καμία συνέπεια, μπορείς πολύ εύκολα να το ξανακάνεις. Η εμπειρία που έχουμε, και αυτό μας έλεγε και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, είναι ότι συνήθως τους καλούν, και το λέει και στην συνέντευξη μέσα στον Πάνο, ότι συνήθως μας φωνάζουν και μας ρωτάνε, μας παίρνουν μια κατάθεση ας πούμε για το τι έγινε. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί αυτό. Και λες, παιδί μου, εντάξει, είναι ο άλλος τελευταίος τροχός της αμάξης, δεν ενδιαφέρει κανένα. Τώρα, εντάξει, τι είναι τώρα, κρατούμενος είναι, μετανάστης είναι, δηλαδή ποιος θα νοιαστεί τώρα, δεν είναι και εφοπλιστής τώρα για να είμαστε όλο ευαισθησία, μήπως στεναχωρηθεί. Αλλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον να πούμε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον της απέραντης ματαιότητας, όπου όλες αυτές οι κινήσεις ξανά και ξανά πέφτουν στο κενό, εμείς νιώθουμε ότι καλώς το κάνει η Κερφάκη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Τα ξαναλές, τα φέρνεις στη δημοσιότητα, βάζεις αυτούς τους ανθρώπους απέναντι στην κάμερα. Είχαμε την συνέντευξη του Πάνου στο προηγούμενο ρεπορτάζ από τον αυτόπτη μάρτυρα. Λένε τι έχει συμβεί, και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε. Είναι πολύ λίγο αυτό που μπορούμε. Είναι εξοργιστικά λίγο αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον λες αυτό που μπορούμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε, είναι στο πρώτο σέλιδο. Μακάρι να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται. Ένα από αυτά που συμβαίνει σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα άτομα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σήμερα 3 Δεκεμβρίου. Μία μη γιορτινή παγκόσμια ημέρα. Άνθρωποι που βιώνουν ένα, όπως το χαρακτηρίζουν, αρχιτεκτονικό apartheid, και μπορεί να μην μ' αρέσει ο όρος apartheid που χρησιμοποιείται πολύ στο υγειονομικό κομμάτι, ειδικά τώρα τελευταία, αλλά άμα κάτσεις και το σκεφτείς και δεις πως το περιγράφουν, είναι μονίμως μια πολιτική αποκλεισμού, που μπορεί να είναι απλά από το δρόμο. Δεν υπάρχουν ας πούμε ράμπες. Κάθε τόσο υπάρχουν στο δρόμο τους παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γιατί θα λείψω 5 λεπτά, ή γιατί παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τελεία, προχωράμε. Στερεοτυπικές φράσεις όπως γιατί να πας να δουλέψεις αφού δεν μπορείς λόγω αναπηρίας και έχεις και το επίδομά σου. Τύπου, κάτσε, ξέρω εγώ. Δεν γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα είναι μέρα για να μας θυμούνται λένε στην Γεωργία Κρύε Μπάρδη, που έχει πιάσει και το background με το πόσα γνωρίζουμε σχετικά με την αναπηρία, αλλά μιλάει και με άτομα που γενικά μιλάνε και προσπαθούν να μην υπάρχει, να υπάρχει αυτή η ορατότητα και αυτό το ενδιαφέρον. Θυμάμαι για τον Περίπατο ήταν, έτσι. Μιλούσαμε για τον Περίπατο και μιλούσαμε τότε με τον Αντώνη Τορέλα, τον ανάπηρο καλλιτέχνη, σκηνοθέτη, ακτιβιστή. Και ήταν όλα εκείνα που λέγαμε για το μποτιλιάρισμα, για τα δεν θυμάμαι τι. Και μιλάς με έναν ανάπηρο άνθρωπο και σου λέει εντελώς διαφορετικά τα οποία δεν τα έχεις σκεφτεί μέχρι τότε. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε, με την συνέντευξη. Δηλαδή, πού ήταν οι στάσεις. Θυμάμαι την καφέ που είχα κάνει εγώ, ναι. Στάσεις και πόσο προσβάσιμη είναι τα λεωφορεία στις καινούργιες στάσεις, ας πούμε. Τα παγκάκια, τι απόσταση έχουν τα παγκάκια, γιατί όταν λέμε άτομα με αναπηρία δεν εννοούμε μόνο αμαξίδι, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος δεν μπορεί να μετακινηθεί, που, ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Και ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος που εγώ είχα νιώσει λίγο άσχημα που είναι τόσο πολύ εκτός της σκέψης για το ζήτημα. Και λέω ως παράδειγμα για ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει τότε και θυμάμαι ακριβώς τη μέρα. Ήταν όλοι, όταν όλοι λέγανε για το πώς έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Πάντα οι προτεραιότητες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν τα διανοώ. Υπάρχει τεράστια διαφορία γιατί δεν υπάρχει ορατότητα, γιατί δεν υπάρχει. Εγώ θυμάμαι που μου είχε πει ότι δεν μπορούν να μπουν στο μετρό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην αποβάθρα. Λέω ότι είναι δυνατόν, δεν υπάρχει πρόβλεψη στην αποβάθρα. Μου λέει δεν μπορούμε να, μπορούμε να μπούμε. Λέω δεν μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον σε ένα σημείο της αποβάθρας. Τόσο δύσκολο είναι. Και το είπα και εγώ με στην αφέλειά μου και μου λέει ναι, μπορεί να υπάρξει σε ένα σημείο της αποβάθρας, να έχουμε ένα βαγόνι για αναπήρους, ένα άλλο για ομοφυλόφιλους και ένα άλλο για Ρωμά. Δεν είναι το ίδιο. Και ένα από τα πράγματα στα οποία χρησιμεύουν αυτές οι συζητήσεις είναι ακριβώς για ανθρώπους που έχουν την καλή διάθεση να μάθουν. Δεν είναι ανέστητοι, δεν είναι προγραμματικά αδιάφοροι, αλλά απλώς είναι μερικά πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι αν δεν τα έχεις ζήσει στο πετσί σου. Και σε αυτό χρησιμεύει ναι. Να συζητάς με αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αυτές τις δυσκολίες της μετακίνησης σε αυτή την τόσο απαγορευτική πόλη για τους αναπήρους και να σου λένε οι ίδιοι τι τους λείπει και τι τους περισσεύει. Να δείτε και το βίντεο του συγγραφέα του Δημήτρου Αντωνίου που προσπαθεί να χωρέσει όλη την ταλαιπωρία που έχει υποστεί στα 14 χρόνια που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι στο ρεπορτάζ της Γεωργίας και μας μίλησε και μας εξηγεί. Να δείτε τα στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Να διαβάσετε για την παράσταση «Πιο δυνατός και από το Σούπερμαν» που είναι ο Αντώνης Ορέλας και ο Βασίλης Κουκαλάνη και παίζει για 5 Κυριακές από τις 14 Νοεμβρίου, μια που σήμερα λέγαμε και για το θέατρο. Οπότε συνεχίζει να ανεβαίνει. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο, όπως λέει ο Βασίλης ο Οικονόμου, ο ιδρυτής του Θεάτρου των Ατόμων με Αναπηρία. Χρειάζεται ένα 95% πορεία ακόμη. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ήταν το 17 ή το 18 που κατάφεραν ανάπηροι καλλιτέχνες να γίνουν δεκτοί σε δραματικές σχολές του Υπουργείου και μετά από κινητοποιήσεις. Δηλαδή ακόμα και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έγινε, οπότε δεν θα το κρίνω, αλλά κάναν τότε κινητοποιήσεις και τότε συνέβη αυτό το πράγμα το οποίο αν τα άκουγες τότε θα λέγεις εντάξει από πότε δεν θα έγινε το 80 με, το 81 με το Πασό ξέρω τότε μαζί με τη Μιχία ας πούμε και όχι έγινε πριν 3-4 χρόνια έτσι για να καταλάβουμε τι εννοεί με το 95% πράγματα μπροστά μας ακόμα μέχρι το 2018 είδα τώρα μπροστά μου την αναφορά. Μέχρι το 2018 δεν μπορούσαμε ούτε να σπουδάσουμε, υπήρχαν δύο προεδρικά διατάγματα που περιλάμβαναν ως όρος σπουδών την αρτιμέλεια. Να είμαι για τις δραματικές σχολές. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να διασκεδάζετε πάντοτε έξαλλα, μόνο σε εξωτικά μέρη, ποτέ στην Αθήνα. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Σε ένα στούντιο στο μεταξουργείο. Θα έχουμε ανασκόπηση εννοείται. Θα έχουμε ανασκόπηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Φιλάκια. Γεια σας. I was walking down the street